Գաղափարախոսությունը իհարկե սովետական տաբուների ժամանակներում ազատության դրսևորումն է մի խումբ երիտասարդների կողմից, եւ այնտեղ սեր սկանալի իմաստը ջազը որպես ըմբոստության ազատության այդ ժամանակներում դրսևորում, եւ այն սատանան, որ ապրում է յուրաքանչյուրի մեջ, կարող է ամեն պահի անել իր սև գործը։ Այսինքն հակառակության ոգի, յուրաքանչյուրի ներսում նստած հակառակության ոգի։ Այո, յուրաքանչյուրի մեջ նստած վատը, չարը, այսինքն որ կրոնական տերմինով ասում ենք սատանա, անում է իր չար գործը, եւ սիրո հակառակը, այսպես կոչված, եւ ջազը դրանց արանքում եղած ազատության դրսեւորում որպես։ Սա Վերնագրի նշանակությունը։ Վերնագիրը մնացել է այնպես, ինչպես կա պիեսում, իհարկե ռեժիսորական փոփոխություններ եղել են, կապված քիչ տեքստային եւ նաեւ կրճատումներ, տեսարանային հարմարեցումները այսօրվա դիականությանը եւ այլն։ Պիեսի ընտրությունը այնպեսին չէր, որ ես հատուկ պետք է ընդգծեի այդ շեղված երիտասարդությանը, նրանց բարքերը, մանավանդ որ մեր իրականության մեջ, Արցախի կոնկրետ, մենք այդքան էլ ականատես չենք լինում այդպիսի դեպքերի, գլոբալ առումով վերցրած։ Իսկ շատ նեղ անձնական եւ սուբյեկտիվ, եթե նայենք, ապա բոլոր երկրներում եւ յուրաքանչյուր վայրում կարող ենք հանդիպել այսպիսի դրսեւորումների մարդկային։ Սա նկարում է սերունդների հակամարտությունը։ Այո, տեսակ, որ երկու հոր դերակատար կար, որը հակասում են այս երիտասարդների, թե ժամանակային, թե գաղափարական, եւ թե այդ շեշտադրումներում։ Բայց ես վերցրել եմ որպես ասելիք բազմաշերտ ներկայացման ասելիք, բայց մի շատ կարևոր շերտ, որ ես դրել եմ, դա այն է, որ ամեն վատ բան լինում է արժեքների պակասից։ Իսկ քանի որ ամենամեծ արժեքը սերն է, ոչ միայն տղա աղջիկ, այլ ցանկացած մարդկային փոխհարաբերություններում, ուրեմն ծնող, որդի, ուսուցիչ, աշակերտ, ընկերներ, սիրած աղջիկ, տղա եւ մարդկային բոլոր հարաբերություններում պակասում է սերը, եւ այդ սիրո պակասից կարող է լինել ամեն վատ բան։ Եվ ես տեքստային առումով այնպես եմ հարմարեցրել նաեւ միզանսցեններին, որ ավելի ակնառու դառնա այդ պահերը։ Իհարկե դուք նկատեցիք, որ ընդհանրապես գլխավոր դերակատարներից ոչ մեկը մայր չուներ։ Սա եւս շատ կարեւոր է, մայրական սիրո բացակայությունը, որը շատ մեծ բիծ է թողել յուրաքանչյուրի կյանքում։ Եվ նույնիսկ այնտեղ տեսարան կա, որտեղ աղջիկը հարցնում է, եթե դու մայր ունենայի, շատ կսիրեիր, տղան լռությունից հետո պատասխանում է, որ շատ։ Եվ հետո խնդրում է աղջիկան, որ ասի, սիրում է իրեն։ Աղջիկը ասում է, բայց դա սուտ կլինի, տղան ասում է, ոչինչ, դու ասա։ Այսինքն ամբողջ կյանքում ինքը չի լսել երբեք այդ բառերը, երբեք իրեն ոչ մեկը չի ասել, ես սիրում եմ քեզ, որը հիմնականում մայրն է անում։ Եվ այդ սիրո պակասը, որ կար երեխաների մեջ, սա կարող էր ամեն մեկի մոտ ըստ իր տեսակի առաջնությունները դրանից են ծնվում։ Այո, իհարկե։ Սիրո պակասից են ծնվում բոլորը։ Աղջիկը իհարկե պիեսում, եթե ուրشادիր տեսնենք, եւ համենայն դեպս ես տեսել եմ այս պիեսի երկու բեմականացում Երևանում, եւ այնտեղ աղջիկները տղաների նման էին, այսինքն չէր հակասում, տեսակով չէր հակասում տղաների։ Այդ նույն միջավայրի մարդը, այդ նույն միջավայրի ներկայացուցիչը շեղված, եւ բնականաբար պատճառները կային, եւ եթե տեսնեք այդ երիտասարդներից ամեն մեկը առանձին կերպար է, դրիվ առանձին տեսակ է, առանձին էությունն է։ Թեկուզ նրանց միավորել է մի բան, բայց այդ ամենի մեջ նրանք ամեն մեկը յուրովի առանձին տատողություն ունեն, առանձին տեսակետներ ունեն կյանքի սիրո եւ մնացած հարցերի վերաբերյալ։ Իսկ վերջում իհարկե բոլոր դեպքերում աղջիկը, հա, աղջիկը, աղջկան ես հակասել եմ կոնֆլիկտ կոնկրետ իմ ռեժիսորական մտահղացման մեջ, աղջիկը հակասում է տղաներին իր մաքրությամբ, եւ նա ներկայացման լույսն էր սկզբից մինչեւ վերջ, եւ իր լուսավոր մահով նա մի գուցե փրկեց այդ երիտասարդներին, ինչը չկարողացավ անել կենթանության ժամանակ, բայց ես այդ թողեցի հանդիսատեսի դատին, ֆինալ չէ այդ, ես ֆինալ դրեցի աղջկա մահը։ Պիեսում դեռ աղջկան պատուհանից ընկնելուց հետո գալիս են նաև այն մյուս երեք տղաները, եւ այդտեղ էլի թեթևակի վեճ է լինում, որ բոլոր դեպքերում աղջիկը զոհվում է։ Զոհվում է, այո, բայց էլի պատասխանատվության կրողներ չեն դառնում տղաները, պիեսի մեջ փակում են ամուր պատուհանները, որպեսզի հետք չլինի, թե նա որտեղից է ընկել, եւ այդպես ասում են դուր մնանք, որ անցնի այս ամեն ինչը, եւ այն երեքը գալիս ու դառնում են ակամա մասնակից այս ամեն ինչի։ Իսկ իմ մոտ փորձեցի լուսավոր մահ տալ, եւ վերջում որ պատուհանից լույս է գալիս, դա այն լուսավոր մահի գաղափարն է, որ ոչ թե ուղղակի մահ կորուստ այսպես, այլ աննպատակ մահ։ Այո, այո, այլ ոչ թե աննպատակ, այլ ինչ որ այդ մահն է, ինչ որ բան սովորեցրեց ուսուցանեց։ Սա անկեղծ ասեմ, այդ պիեսը չէր, որ նպատակային էր բեմադրելու համար, այնքան շատ է ուրիշ պիեսներ, որ ես որպես ռեժիսոր կցանկանայի դեմ հանել, իրականացնել եւ կենթանացնել այդ հերոսներին։ Սա ուղղակի այն պիեսների շարքում է, որ բնականաբար որպես փորձ պետք է ունենաս կո դրսևորվելու, կայանալու եւ այդ ճանապարհին համար։ Պիեսին ծանոթ եմ դեռևս երրորդ կուրսից, հենց այն ժամանակ հետաքրքրություն առաջացրեց աշխատելու նման թեմայով պիեսի վրա, մանավանդ որ շատ դեմադրված է եւ ասելիք ունի, ասելիք ունեցող պիես է, կարող ես դնել եւ երիտասարդների համար հետաքրքիր եւ ոչ երիտասարդների համար հետաքրքիր։ Չեմ ուզենա ասել, որ ժամանակը կարճ էր ինձ մոտ, դրա համար ընտրեցի այդ պիեսը, այդպես չէ իրականում, իհարկե շատ կարճ ժամանակ մենք աշխատացինք, երկու ամիս չկա, որ կյանք ստացավ պիեսը, բայց նաև դա է շատ կարևոր, որ մենք բեմական պայմանները եւ ժամանակային պայմանները թույլ չտվեցին դասականներին անդրադառնալ, բայց ես համարում եմ, որ այս գործը իր տեսակի մեջ նույնպես կարևոր է եւ դաստիարակչական նշանակություն ունի գոնե երիտասարդների համար։ Ինչ դժվարությունների առնչվեցիք բեմադրության ընթացքում։ Դժվարությունները միայն տեխնիկական էր։ Ստեղծագործական պրոցեսում իհարկե շատ աշխատանք է տարվել նաև դերասանների հետ համապատասխան մարմնավորումները ստանալու համար, բայց հիմնական դժվարությունները կապված էին բեմական տեխնիկական խնդիրների հետ։ Պիեսը ժամանակակից չէ, բայց պիեսին ժամանակակից շունչ տալու համար բնականաբար լուսային էֆեկտներ են անհրաժեշտ, տեխնիկական միջոցներ են անհրաժեշտ, բեմանկարչական լուծում ստանալու համար բեմական ճիշտ պայմաններ են անհրաժեշտ։ Այդ ամենիչը շատ դժվարություններ առաջացին, թե նկարչական ձևավորման, թե լուսային էֆեկտների, նույնիսկ ամենապրիմիտիվ կուլիսներ ստանալու եւ դերասանների մուտքը ելքը որոշելու, այսինքն այստեղ նաեւ կրճատվում է ռեժիսորական մտահղացումը որպես այդպիսի։ 50%-ով դուրս է գալիս այն մտահղացումը, որ դու ուզում ես դնել պիեսի մեջ, իսկ բեմական պայմանները թույլ չեն տալիս, որ դու դա իրականացնես։ Սկզբնական մեր նկարչական ձևավորումից հրաժարվեցինք շատ միզանսցենային իրավիճակներից, որ ինձ համար էական էր այս ներկայացման մեջ, բայց չարեցինք, որովհետև զուտ տեխնիկական պատճառներով հնարավոր չէր դա իրականացնել։ Դերասանների շարքում կային նաև առաջին անգամ վենդուրս եկածներ, ինչպես էր նրանց հետ աշխատանքը եւ ընդհանրապես այսօր երիտասարդ սերունդ ներուժ ունի, ըստ ձեզ ի՞նչ էր աշխատել նրանց հետ։ Միշտ հեշտ չի լինում ցանկացած պիես եւ ցանկացած դերասանի հետ աշխատելու համար, եթե ռեժիսորը իր մեջ պատկերացնում է այս կերպարը, այս տեսակի մեջ, ուրեմն դա արդեն դժվարություն է ստեղծում, որովհետեւ դու պետք է ստեղծես նոր մարդկային տեսակ բեմի վրա համենայն դեպս։ Ես շատ զարմացած եմ մեր երիտասարդության այսքան ընկալունակությամբ, այսքան խորությամբ։ Նրանք իմ ընկերներն են իրականում բոլորը, ես նրանց հետ սովորել եմ նույն ստուդիայում, հետո իմ ճանապարհը շարունակվեց Երևանում որպես ռեժիսոր, նրանք մնացին թատրոնում որպես դերասաններ, եւ այս աճը այս տարիների ընթացքում իհարկե նկատելի էր եւ զարմանալի, ինչու՞ չէ նաեւ, բայց իհարկե աշխատանք որպես այդպեսին շատ է տարվել, աշխատել ենք հատ բոլորի հետ, մեծ աշխատանք է տարվել։ Պիտի շեշտեմ նաեւ առաջի անգամ բեմ բարձրացող երիտասարդների մասին, որ իհարկե մի քիչ ավելի դժվար էր նրանց հետ աշխատել եւ միգուցե չկարողացա ստանալ այն, ինչ որ պետք էր ստանալ, բայց առաջին անգամվա համար նրանք ճիշտ դրսևորեցին եւ արեցին մաքսիմալը կերպարը ճիշտ վերապրելու համար։ Ամենադեպս չի կարելի միայն առաջնախաղով դատել հաջողացության մասին, կարծում եմ խաղալով յուրաքանչյուրն անպայման մի երանգ, մի բան կավելացնի։ Ընդհանրապես այսպիսի մի չգրված օրենք կա թատերական իրականության մեջ, որ առաջնախաղերը միշտ ամենաթույլն են լինում։ Դա հաստատում են բոլոր ռեժիսորները, որ այո, միշտ առաջնախաղը լինում է ավելի թույլ։ Նույնիսկ փակ դիտումը միշտ ավելի հաջողված է լինում, որը չի համարվում առաջնախաղ։ Իսկ երբ անունը առաջնախաղ է, միշտ ներկայացումները ավելի թույլն են լինում։ Հաջորդ, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ եւ մնացած արդեն ներկայացումը ամբողջությամբ տեղն է ընկնում։ Իսկ փակ է անում ներկայացումը, կարելի է այսպես ասել նաեւ։ Ես չէի ուզի առանձնացնել որևէ մեկին հատուկ, որովհետեւ բոլորը իրենց տեսակի մեջ շատ խորը եւ շատ ուժեղ երիտասարդներ են դերասանական խաղի առումով նկատի ունեմ, բայց մեր գլխավոր դերակատարուհին Մարիա Խաչատրյանը ամեն անգամ այդ աղջիկը ինձ զարմացնում է, որովհետև կտրված լինելով թատերական աշխարհի իրականությունից, մնացին օժտվածությունը իր մեծ դերը խաղում է, բայց ես ամեն անգամ տեսնում եմ այդ աղջիկա փոփոխությունը, կերպարից կերպար, ներկայացումից ներկայացում, հատկապես ներկայացումից ներկայացում, այո, նույնիսկ շատ հանդիսատես չի տարբերում, որ սա է որոշվում լավ խաղի լինել չլինել, այսինքն եթե հանդիսատեսի համար կերպարը ամեն անգամ նոր է, նախորդությունը չէ, ուրեմն դա արդեն կարելի է համարել հաջողված։ Դու կարծում ես, որ դա միայն հիմարություն է, փոքր սխալմունք, այո, իսկ ես մի 10-րդ դերասա, ես հավատում էի, որ դու լավն ես, լավը, մի ընձևանում ես այդպիսի, իսկ ես ճանաչում էի քեզ իսկ ականանդրուսի, դա մեծ երջանկություն է, հայրս ոգեց մորս, մայրս էլ ինձ, ինձ թվում է, որ կմեռնեմ, այդ ամենը սարսափելի է, բայց ես որոշեցի այդպիսի չլինել, որոշեցի հավատարիմ լինել, և որ մարդիկ պարիկ միայն պետք է հավատալ նրանց, սուտ է, այդ ամենը սուտ է ամենը! Իսկ դու ընդամենը հիմարություն ես արել։ Ինչ ես լուն ուղ դացնում, մեծ վարչարություն ինձ կատակեցի, դու պետի տես ներք այլ բորբորտաց լույսը ինչպես է շիկներ։ Ներչացնում, ափսոս են քո արդյունքները, նարժանի չէ, նա կատաղած սրիկ է։ Դե իհարկե, գժանոց այստեղ է եւ վճթայինտեղ։ Եվ այնուամենայնիվ ես եկա։ Ինչ անեմ հիմա ես։ Պետք է խմես պետք է, արի խմենք քո կենաց։ Դու մարդ չես Արմուս, եւ ինչպես ես այդ բանը չեմ նկատել։ Եվ ուզում եմ ասեմ, որ ունենք Դավիթը Ղարամանյան, որը Դաշալի շրընդամից մուտք է, հենց առաջին իսկ։ Այո, շատ ուժեղ էներգետիկա է։ Դերասան ընդհանրապես ասում են, դերասանին պետք է լավ ու ճիշտ էներգետիկա։ Եթե ունի դա, ուրեմն ինքը կվերցնի հանդիսատեսին։ Դավիթը այդ քիչ դերասաններից է, որ ունի այդքան ուժեղ էներգետիկա եւ հենց մուտքից կարողանում է վերցնել։ Չեմ ուզում առանձնացնեմ, բոլորը իրենց տեսակի մեջ Գեննադի Նարոշանյան, մեր մոտ զբաղված էր նաեւ վաստակավոր արտիստ Մարտին Ալոյանը։ Մուտքը ամբողջությամբ տրամադրություն է փոխում, գունային, վառ, նրա մուտքը միանգամից փոխում է ամբողջ ներկայացման տրամադրությունը, մի խոսքով բոլորը իրենց տեսակի մեջ շատ լավ է, որ կա այդ հումքը, որի հետ կարող է ռեժիսորը աշխատել։ Այո, պիտի նշեմ, որ քիչ է, այսինքն մենք ունենք կադրային խնդիր, միջին սերունդը որպես այդպեսին բացակայում է թատրոնում, և սա շատ մեծ պրոբլեմներ է առաջացնում դիմադրության կուրսը, նոր ընդունված կուրսը, դուք նկատի ունեք առաջի կուրսը, որ սովորում է, թե ավարտած, չէ, ավարտածները հիմա թատրոնում են, որոնք դեռ երիտասարդ սերունդ են համարվում, բայց արդեն ոնց որ իրանք պետք է գնան և լրացնեն միջին սերունդը, և մեզ պետք է արդեն նոր թարմ երիտասարդներ, պատանիներ, ովքեր պետք է համալրեն թատրոնը, որովհետև ցանկացած պիես բեմադրելուց առաջ ամենակարևորը դերասան ունենալն է, համապատասխան դերասանի առկայությունը, եթե մենք ունենք այդ դերասանները, ցանկացած պիես մենք կարող ենք կյանքի կոչել, իսկ եթե չունենք, սա արդեն ռեպերտուարում լավ ներկայացումների բացակայության պատճառ է հանդիսան։ Դե ես ուզենայի, որ ներկայացումը դիտեին երիտասարդները և փորձեին ճիշտ տմբռնեին ասելիք, ոչ թե փորձեն հասկանալ, որ այ տեսեք, մենք պրոպագանդում ենք, որ կարելի է այսպիսին լինել և կարելի է չպատժվել դրա համար։ Ինձ թվում է վատը միշտ ավելի շուտ են ընդօրինակում, եթե գան երիտասարդներ, ովքեր չունեն ձևավորված միջուկ, շատ հավանական է, որ նրանք այդ վատը ավելի շուտ ընկալեն։ Դրա համար ես փորձեցի ֆինալը այնպեսին տալ, որ ամեն դեպքում ֆինալի միջոցով վերջին մի ակնթարթը թեկուզ ամեն դեպքում նրանց մեջ կշարժի ինչ-որ բան, և նույնիսկ գլխավոր դերերից Անդրուսը, ով այդ աղջիկա սիրած տղան էր, աղջիկը պատուհանից ընկնելուց մի քիչ լռությունից հետո նա շշնջում է անունը աղջկա, բետա, չգիտեմ, լսել եք թե չէ, բայց թեն այդ ասելու ձևը արդեն խոսում է մի մասին է եւ ինչ-որ բան փոխվել։ Ներսի վիճակի մասին է խոսում, որ ամեն դեպքում ամեն մեկը ունի խիղճ, ունի ներքի մի վիճակ, որ աստվածային է եւ այդտեղ սատանան տեղ չունի։ Իշու՞մ ես դինա ինչպես վիրավորեցուցում մի այն դรามա, որ ստիպում է քեզ սովորել։ Որ սատանը չի վիրավորել։ Քեզ քաշել լավ։ Դու սովոր ես ապտակներ հասնելու։ Եթե մեկը քեզ չտեր ինչպես հարկ է, այսօր մարդ լինեի։ Դե իհարկե, մենք մարդ չենք, ամբողջ կյանքով իրացեցել եք օրենքով, իսկ մենք գոնեշանությունից եք տեսում։ Ովքեր եք մենք։ Ես երիտասարդներս, նրանք ովքեր ապրել են ուզում, բարձր։ Եվ դու դա ապրել ես ապա, իսկ ոք աչքով գիտականները, տիեզերակնասները, նրանք երիտասարդ չեն, չեն ապրում։ Սերսեն դի հիմնանոց մասնի։ Թունավորը փոխում արմին։ Ես դեռ ոչինչ չեմ թունավորել։ Կարող ես հանգիստ լինել։ Ես պետք է բանը բացամեմ, հարազատ։ Իսկ ո՞նց ուզում, հայ։ Ես այնքան եմ ված չեմ։ Դե խմում եմ։ Դա քեզ համար նորություն չէ։ Իսկ ո՞վ իմա չի խմում։ Գոնե ես չեմ գողան։ Գողանես։ Գողանես քեզ ախին ընդեղավորի որտեղ չկա ոչ ճիշտ գողանա։ Եվ ի՞նչ։ Դրից ես տալու։ Մեքենաները սպասում։ Եթե սեփական ունենայի, հարկադրված չէր իմ ուրիշներին փախցնելու։ Վաստագիր գնի։ Չէ՞ որ ոչ բոլորը կարող են դիեզերակնած դառնալ կամ դատախազ դառնալ եւ մարդ բանտարկել։ Բայց ո՞նե մարդ։ Պետք է մի ձեր։ Երիտասարդությունն ունի անգամ է տրվում։ Եվ այն էլ ոչ բոլորի։ Իդեպ դու այն չես ուզում։ Ես բազմաթիվ ապրել եմ ուզում եւ վեր սիրում եմ ուրիշների զարմացնել, ու ես զգացողություններ։ Գերի դեր դուրս եմ ուրիշներին, բարձր։ Չաբոր ոչ ոք չի ուզում տխրել։ Իմ ժամանակ չէ կունեցա տխրելու։ Դե իհարկե, դու պայքար ունենք։ Իսկ հիմա չկա։ Մեր մոտ չկա։ Իսկ Փարիզ չգիտես ինչու, ինչ չէ նարգում։ Ուրեմն մենք ենք նոր որտուք այդպիսի ենք։ Մելավոր ենք, որ հաղթել ենք պայքարը։ Վերացրել ենք սուր անհավասարությունը։ Ընդունեցեք մի խոյն հարգանց հավասիքները։ Նիկո Տրաֆի, հայի, այդպես պետք է ձեր շնորհակալություն հայտնենք, որ դուք մեզ համար պայմաններ եք ստեղծել, թշնամիներին ոչնչացրել։ Ուրեմն դուք եք այդ բոլորը վայելել քաղաք պայմաններում։ Մեր դուք չեք տվել այդ ամենը ցախին ավազարեց։ Ինտերնետը չէք, ինչ եք դուրը, ինչ չեք դուրը, ինչ եք վերացրել, իսկ ինչը թողել։ Մենք գիտենք հացի գինը եւ կյանքի գինը։ Մենք վերացրենք սարսափը, դա սարսափը։ Ուզում որ դուք ամբողջ հասակով կկանգնեք։ Բայց դուք չկանգնեցիք, կռացաք, ճիշտ արեցիք արդյոք։ Մենք վախենում ենք մենակությունից, ձանձրույթից, գործարարներից։